Now I'm yours. You found me heartbroken, heartbroken on the floor. Became my salvation, salvation through the war. Yeah, you got me wide open, wide open. Now I'm sure. In a world like this with some back down, I know we're gonna make it. In a time like this when love comes round, I know we gotta take it. In a world like this where people fall, in a time like this when nothing comes from the heart, in a world like this I've got you. Me wide open, wide open, yeah. And now I'm free falling, free falling. Les cançons que ens arriben a Musicòpolis, la capital de la música, amb rimes com els de Amatria. Avui estem escoltant aquestes cançons que ens acosten aquests àlbums publicats el 2013. Rafael Corbí al vostre costat amb cançons com les d'Amatria de l'àlbum Salir Ileso. Havíem escoltat la cançó Vale lo que vale i de l'àlbum de Backstreet Boys In a World Like This, la cançó que obria l'àlbum i que dona nom a aquest treball discogràfic. Una de les cançons no actual, però sí que està triomfant més als Estats Units, és aquest tema de Florida Georgia Line. Es diu Cruise. Baby, your song, you make me wanna roll my windows down and cruise. Said, well, baby, what song you make me wanna roll my way?

I see in life, I know there's lots of grief, but your love is my relief. Love, your love is my relief. Love, I don't wanna wait in vain for your love. I don't wanna wait in vain for your love. From the very first time I placed my eyes on you, girl, my heart says follow through. But I know now that I'm way down on your line, but the waiting feel is fine. So don't treat me like a puppet on a string, 'cause I know I'm cançons tornades a portar i modernitzades. Això es diu de Bob Marley and the Wailers, amb aquest àlbum, aquest Legends Remix, amb el Jim James Remix del seu Waiting in Vain. És la primera de les cançons de l'àlbum. O àlbums antics que es tornen a reeditar, com per exemple aquest exintegrant dels Eagles anomenat Don Henley, que va editar el 1984 el Building the Perfect Beast i que tenia com a primera cançó aquest The Boys of Summer en reedició 2013. Back, sunglasses on. Estàs escoltant Musicòpolis, la capital de la música. Doncs sí, a Musicòpolis, la capital de la música, i amb aquesta cançó de OMG, que es diu Dresden. Al nostre costat amb la millor música i les millors companyies, i ara escoltaràs una cançó d'en Ricardo Montaner, el Mambo Remix del seu Convénceme. Convénceme que la semana contigo tiene dos domingos y que la noche es joven aunque sea madrugada. Convénceme que no hace falta salir corriendo a la oficina. Hoy a las tantas quiero dormirme. Convénceme que no hay rutina. Dime que la luna es roja, que sus mejillas son de queso y que venden arcoíris importados, y eso es cierto. El cielo se quedó sin agua y que el agua se mudó al desierto. Dime, mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz. Convénceme. meses de 5 semanas y años con 4 febreros, hacer agostos en tu piel, un sábado de enero, que el sueño se quedó despierto y que la rosa se vistió de perla. Dime mi vida, que todo esto termina en un final de cuento. Convénceme de ser feliz, convénceme. Convénceme de no morir, convénceme. Que no es igual felicidad y plenitud que un rato entre los dos, que una vida sin tu cielo existe. Tanquet la paradeta, aquest segment de Musicòpolis, al vostre costat amb Rafael Corbí, la capital de la música, i ho farem amb una de les cançons que recordarem ara mateix en el format de música del nostre país. Fa 30 anys que la discogràfica Pickup va extreure un dels primers àlbums, les seves primeres cançons, de fet, i discos, i entre ells música en català, bon rock, rock dur, com els Rock Son, i entre ells hi havien en Joan Cardoner i en Martín Rodríguez. Després aquests líders van fundar bandes mítiques com Terratrèmol o també els Sang Trait. Després de molt de temps, Martín Rodríguez, Joan Cardoner i Quim Mandado ens formen Los Guardians del Pont i publiquen disc de rock dur en català. Lliure, com l'alè del vent. Anys de dolor, sense consol, sense esperar l'ajut de ningú. Temps de tenebres, sense una llum, desitjant la fi d'aquest petit.